Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, İslam öncesi saltanatlarına yeniden kavuşmayı kafalarına koyan iki yüzlüler, Peygamberimizin ölümünden 200 yıl sonra oluşturdukları rivayet masallarını şuurlu bir şekilde toplumun kültürüne nakşetmişler. Buna gerekçe olarak da Kur'an ayetlerinin açıklanması için gerekli olduğunu ileri sürerek Allah'ın katışıksız ana sütü gibi olan dinine insan eliyle katkılarda bulunmuşlardır. Sadece bu gerekçe bile Allah'ın dinini eksik bıraktığı, Peygamberin bu eksikliği tamamladığı gibi insanı şirke götüren bir saçmalıktır. Şüphesiz ki Allah'ın koruması altındaki Kur'an ayetleri bugüne kadar ulaşmıştır. Bu Kur'an'ın mucize oluşunun açık bir kanıtıdır. İşte Allah'ın son elçi Muhammed Aleyhisselam'a vahyettiği Kur'an'ı katışıksız bir şekilde anlayabilmemiz için Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Bürüç suresine başlamıştık. Orada 13. ayette Rabbimizin nitelikleri konusunda geldiğimizde süremiz dolmuştu. Oradan devam etmek istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, şimdi Bürüç suresinin önce girişini bir hatırlatmamız, özetler yapmamız. Rabbimiz üç tane konuya değindi. Üç tane malzeme verdi, üç tane referans verdi. Üç kanıtla kendisinin yakalamasının şiddetli olduğunu, yani suçluları yakalayıp cezalandırmasının şiddetini kanıtladı. Öz olarak. Birincisi neydi? Bilginlerdi. Bilginler. İkincisi ölüm anıydı. Ölüm. Vaat edilen gün. Evet. Ve üç tane, üçüncü veri de şahit. Yeryüzündeki yaşanmış ören yerleri, yani belirli kalıntılar ve onu izleyen, oraları inceleyen şahitler. Şahitler. Bunlar, evet. Yani yeryüzünde gezip dolaşan, eski medeniyetleri araştıran insanlar şahit ki, evet. Ve ölüm anındaki görüş, ölüm, Allah'a dönüş şahittir. Ve bilginler de evrenin şeyiyle ve insanın ölümlüğüyle ilgili bilimsel kanıtlarla Allah'ın yakalamasının şiddetli olduğunun kanıtı olarak göstermiş idi. Evet efendim. Şimdi bu ayet çerçevesinde Allah'ın yakalamasıyla ilgili direkt yakalama şeyiyle ben yine Kur'an'dan bir ayet vereyim. Burada Hud suresinde Nuh peygamber dönemiyle ilgili bir anlatım var. Oradan bir örnek daha vereyim de orada güzel şeyler göreceğiz. Hud 100 ila 102 okuyacağım. İşte geçmişe yönelik bu anlatım kentlerin ciddi haberlerinden, önemli bilgilerindendir. Biz onu sana anlatıyoruz. Onlardan ayakta olan ve biçilmiş ekin gibi olanı da vardır. Bak, evet. Sen hala biçilmiş ekin gibi ortada herkesin gördüğü bilgili görünüyor. Arkeolojik evet. Alanlar var. Biçilmiş ekin gibi. Bak misale bak ne kadar güzel. Evet. Ve onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendilerine haksızlık ettiler. Yanlış kendi zararlarına iş yaptılar. Onun için Rabbinin emri geldiğinde Allah'ın aslarından taptıkları tanrıları onlara hiçbir şey sağlamadı. Sağlamadı. Ve onlara ziyandan başka bir şey artırmadılar. Ve Rabbin halkı şirk koşarak yanlış, kendi zararına iş yapan kimseler olan kentleri yakaladığında onun yakalayışı işte böyledir. Şüphesiz onun yakalaması pek acıklıdır, çok çetindir. Evet. Evet. Rabbimizin yakalaması. Evet. Burada bunları görüyoruz. Tefsiri ve burada işte Allah olsun. Yakalar mı yakalar mı? Allah ya. Herkesi serbest mi bırakır? Kimsenin ettiği yanına kâr mı kalır noktasında herkes iyi düşünsün. Evet. Allah kimseyi başıboş değil. Kimse ettiği yanına kâr kalmıyor kimsenin. Öyleyse şimdi yine kendi bu Bürüt suresini hani takdim etmiştik ya. Evet. O düzende gideceğiz. Şimdi 1 3'ten 12. 12'den de 16. ayete kadar. 12. ayet neydi? İnne batşa rabbike leşedid ifadesi. Hı. Ondan sonra Allah'ı ilgilendiren nitelikler var. Hı. O nitelikleri de burada sayalım. İnşallah. Bir tanesi. Evet, ne diyor Cenab-ı Hak? İnnehu huve yubdiu ve yuid. Kesinlikle İlk yaratan, sonra da öldürüp yeniden yaratan yalnızca O'dur. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak yakaladı mı? Hani evet. Öldürdü, yakaladı mı? Ha, o bitmiyor. Yakalamakla bitmiyor. Yakalamakla bitmiyor, öldürmekle bitmiyor, helak etmekle ya, bitmiyor. Evet, işte esas mesele tamam, orası. O bitmiyor. Ya. Onun bir devamı var. Sonra o öldürdü, yakalayıp şey yaptıktan sonra onu tekrar diriltecek, yeniden yaratacak. Ya. Adalet ikinci, onu gerektiriyor. Ha, evet, evet, adalet onu gerektirir. Ya. Onu yeniden yaratacak. Ve o çok bağışlayandır, çok sevendir. Ha. Şimdi müminlere de müjde, evet. Müttakilere müjde. Öyle değil mi? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak tamam yaratacak, yakalar, hani şey yapar ama evet. Bu müminler için, hak edenler için hiç müjde. Sorun değil, tamam mı? Hiç problem yok orada. Tamam. Onları bağışlayan evet, çok da sever. İnşallah. Şimdi onun tabi bağışlama ve sevme şeyleri, ayetlerini, Kur'an'ın diğer ayetlerinde hepsinin müttaki olarak onları görüyoruz. Şimdi o Allah yine en büyük tahtın sahibidir, ikramı da çok olandır. Bak en büyük, en büyük tahtın taht. Sahibi, tamam mı? Şimdi Zül Arş-ül Mecid. Evet. Tamam. En büyük arşın sahibi, en şerefli arşın sahibi. Onun üstünde yok. Onun evet. Üstünde yok. Şimdi tabii. Mecid dediğin zaman en şerefli. Şerefli, evet. Daha önce mecid sözcüğünü açtıydık bir soruyla. Şimdi onun üstünde yok. Şimdi bu arş sözcüğü neydi? Taht demek. Taht anlamında. Ha, Türkiye'deki en büyük taht nedir? Cumhurbaşkanlığının makamıdır. Makam olarak öyledir. Ha, evet. Tamam, Türkiye'deki şey, tamam, en büyük arş odur. Ama Allah'ınki el-Mecid'dir. El-Mecid. Tamam. Evet. Kur'an el-Mecid. Sıfatı Allah'ın sıfatı olan şerefli. Bir mecid ve ondan daha üstün bir şey yoktur. Hani bu noktayı daha önce biz dün sözcüğünün orijinal anlamına uyarak Allah'ın asları diye çevirdiğimiz zaman evet. Allah'ın üstü de mi var? Olur denilmişti. Lan mefhum muhalifinden falan filan eleştirilenler olurdu. Şimdi en yüksek makamın üstü olmaz. Evet. Tamam. O rütbeden daha üstü olmaz. Onun için Allah en yüksek makamın mevkiinde sahibidir. Sahibidir. Ha. Evet. Ve o Allah var ya, ha, ayetin sonu fealun lima yurid. Evet. İstediğini de tamam mı? İstediğini de yapandır. Yapandır. Ona muktedir. İstediğini yani şimdi bir de burada fealun lima yurid ifadesinde ben bir ifade daha kullanayım. Murad ettiğinin hepsini yapar. Murad etmek planlamak demektir. Şimdi biz meşiyeti böyle hani bazen dar anlamında Türkçe'de hani dileme olarak falan, evet, dilediğini yapar falan filan da. Şimdi meşiyet sözcüğü var. Bir meşiyet ifadesi vardır, bir irade sıfatı vardır Cenab-ı Hak. İrade sıfatı ezelden planladığı, ezelde planladığını mutlaka yapar. O yapış anındaki, yani oluş anındaki, doğuş anındaki dilekse meşiyettir. Meşiyet, oluş anındaki meşiyet. Birisi ta geçmişten plan, proje. Evet, gerçekleşmesi tamam. Yani. Bir de projenin uygulama anı vardır. Zamanı, evet, geldiği zaman uygulama anı. Onun da şaefiliyle şey yapıyoruz. Evet, şimdi Cenab-ı Hak, evet, bu ayet grubunda ne diyeceğiz? İstediğini yapandır, dilediğini dilediği şekilde yapandır. Ona itiraz edilemez, onun iradesine karşı çıkılamaz, ona engel olunamaz. Çünkü kainatta hiç kimse ve hiçbir şey onun gibi güçlü değildir, hiçbir güç onu mağlup edemez. Evet. Buradaki ifadelerin. Bundan dolayı Allah müttakileri, velilerini, tamam mı, cennetine sokar. Buna kimse mani olamaz. Düşmanlarını cehenneme sokar. Bu kapsamda yakalamanın şeyini. Ona kimse engel cehenneme olamaz, sokar ve onlara kimse yardım edemez. Suçluların kimisini hemen cezalandırır, kimisini cezalandıracağı vakte kadar dilediğince mühlet verir. Kimisine dünyada, kimisine de ahirette azap eder. Bütün bunlar ve bunların dışına kalanlar her şeyi dilediğine fealun lima yürüttür. Yani bütün bunların hepsini böyle A'dan Z'ye bir düşünmüş olmamız, evet, gerekir. Evet. Evet. Şimdi burada o zaman kasem cümlesiyle ilgili, yani birinci necim diyeyim, yani öyle şey burada tamamlamış olduk. Şimdi burada Başka bir ayet grubuna geçeceğiz. O da nedir? 17, 18'den itibaren 4, burada 5, devam gidecek, edeceğiz. 6 gidecek. Evet. O da öyle devam edip sıralama gidecek. Sıralama o şekilde düzenlenmesi lazım. Evet. 17, 18 öyle mi? Ve orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Şimdi burada bir şey, şahit ve meşrut diyordu ya. Yukarıda, evet. Ha, şimdi şahit ve meşrutu işte kim olduğunu burada da bildiriyor. Açıyor orada değil mi? Doğru. Bir şahitlik var, meşrut. Onun haberi geldi mi sana? Şimdi buradaki ifade cevabı, bunun bir mana veriş tarzı daha var. Burada hel ifadesiyle hani kullanılıyor şeyle. Evet, şahit ve meşrutun, yani askerler grubunun diyor, yani ordular sahibinin haberi sana geldi mi? Evet. Helle teke. Bu cümle şöyle de çevrilir. Sana orduların, yani Firavun'un, Semud'un haberi kesin olarak geldi. Ha, geldi. Sen bunu biliyorsun. Biliyorsun. Bunun artık cevabı istenmiyor. Bu sorunun cevabı istenmiyor. Evet. Ha. Şimdi biz bunu hem soru tarzıyla hem de elbette geldi. Elbette geldi. Elbette geldi. Sen Firavun'la ilgili de bilgi sahibisin. Öyle mi? Evet. Semud kavmiyle de ilgili hani bilgilisin. Evet. Tabi ayetlerde çünkü bu geçti surelerde. Geçti de bilgili. Bilgili sana yani geldi mi? Evet. Bunun cevabı kesin olarak geldi demek. Evet. Bu kesin olarak biliyorsun. Tamam. Şimdi devam ediyoruz şimdi. Fakat kafirler, o kafirler, Allah'ın Rabbliğini bilerek reddeden o kimseler hala yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Yine yakalamaya şey geldi. Evet. Şimdi bu 19-20'de şimdi mesela bu haberler geldi herkese. Firavun'la ilgili, Firavun'un başına gelenlerle ilgili, bu Semud kavmiyle ilgili, Semud, evet, kavminin yalanması, bilgi, herkes bilgi, onların yakalaması, Allah'ın onları cezalandırması sana geldi. Evet. Bunu da herkes biliyor, biliyor ama, evet, buna rağmen birileri, çevrendeki bazı kafirler hala yalanlıyorlar. Yalanıyor, hala, hala bunu önemsemiyorlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kuşatıcıdır. Kuşatıcıdır. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın hani bundan önceki programı bağlarken züntikam demiştik ya. Burada da el muhit, hani Allah muhit, onları muhit. Şey, evet, ihata eder. Evet, evet, evet. Onlar Rab, arkalarına Rabbim muhittir diyor. Onları ihata eden, ihata kuşatma, çevreleme, kuşatma, hani çevreleme. Herkesin bildiği bir sözcüktür. Evet. Bu da Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarındandır. Bir tanesidir. Ancak kuşatma sözcüğü Fetih Suresinin 21, İsra Suresinin 60 ve Yunus Suresinin 22. ayetlerindeki gibi helakin yakınlığını ifade eden bir kuşatma da kastetmiş olabilir burada. Yani bu da olabilir. Şey. Bu takdirde bunlar yalanlamak suretiyle kendilerini bir helakla karşı karşıya getiriyorlar denmek istenmiş ve inkarcıların bir helakla yüz yüze oldukları ifade edilmiş olabilir. Bu bize de geçerli. Olabilir. Evet. Bu ifadeyle diğer bir anlam olarak da Allah onların bütün yaptıklarını biliyor. Allah onların yaptıkları şeyleri ilmiyle çepeçevre kuşatmıştır. Dolayısıyla da yaptıklarına karşılık ceza verme zamanını bekliyor manası da kastedilmiş olabilir. Yani bu muhit sözcüğü, kuşatma sözcüğüyle iki tane şey var. Bir, her zaman için yakın zamanda onları cezalandıracağı, bir de ilmiyle kuşattı, zamanı geldiği zaman onları cezalandıracağı anlamında da bunlar da iki anlama da geliyor. Evet. Evet. Şimdi burada yeniden şeye döneceğiz. Öyle mi? Bu Firavun ve Semud başına şimdi, girdik. Evet, örnek şimdi, olarak başka bir kavme mi geçecek tamam, acaba? Tamam. Evet. Şimdi burada 17-18'den şimdi 4-9'a geçeceğiz. Tamam. Tamam mı? Evet. Evet. Onları da 4-9'u siz oradan okuyayım. Zahmet okuyun. Estağfurullah. Uhdudun yani şiddetli tutuşturulmuş ateşin ashabı öldürüldü. Hani evet. Onlar onun üzerine oturmuşlar ve inananlara yaptıklarına tanık idiler. Müminleri cezalandırmalarının sebebi de onların yalnız çok güçlü, övgüye layık, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan ve her şeye tanık olan Allah'a inanmalarından başka bir şey değildi. Evet. Uhdud halkının sıfatlarını evet. Getirdi. Şimdi sıfatlarını. Burada Cenab-ı Hak bir de bir başka şimdi örnek hani Firavun'dan örnek bahsetti. Verildi. Arkasından Semud kavmini örnek verdi. Burada bir de Kutile Ashab-ı Uhdud'u çok canlı bir şey daha verdi. Ashab-ı Uhdud diyor. Şimdi Ashab-ı Uhdud'u anlatırken burada bak çok enteresan. Evet. Ashab-ı Uhdud'un sözcük anlamı ateş ashabı. Ateş ashabı anlamında. Evet bunlar mahvoldu. Bunlar öldürüldü şimdi. Hani onlar onun üzerine oturmuşlar ve inananlara yaptıklarına tanık idiler. Şimdi gözetliyorlar, görüyorlar. Müminleri cezalandırmalarının sebebi de onların yalnız çok güçlü, övgüye layık göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine olan ve her şeye tanık olan Allah'a inanmalarından başka bir şey değildi. Değil, evet. Evet. Bakın bu ayetlerle yine Cenab-ı Hak Müslümanları o günün müminlerine motive etme açısından çok önemli bilgiler veriyor. Evet. Bu ayetlerin indiği dönemde Müslümanlar çeşitli işkenceler çekiyor. Evet, öyleydi tabii. Evet, peygamberimizin çeşitli tebiyeni. İşkenceler çekiyor. Biraz sonra kim nasıl işkence çekti onlara da değineceğim de birazcık. Şimdi burada Ashab-ı Uhdud denen bir şey var. Bir müminler var. Sadece yerin göğün tek Rabbi olan Allah'a inandıklarından dolayı ateş çukurlarına atılmak suretiyle cezalandırılıyor ve ateşe atan kesim de onu ateşin çevresinde zevkle izliyor. Allah Allah ne kadar feci bir şey yarattı. Evet. Tamam. Böyle bir manzara. Geçmişte bu tarih olay olmuş. Olay. Evet. Şimdi bu olay, şimdi bu Ashab-ı Uhdud kimdir? Nerede bu zaman nerede ne zaman oldu diye şey yapacak olursak bunun çeşitli zamanlarda yani araştırmacılar çeşitli zamanlarda Nuh döneminde, At döneminde, Semud döneminde, Firavun döneminde vesaire falan çeşitli şekillerde olduğuna dair derin bilgiler var. Şimdi biz bu tarihi bilgileri burada hepsini nakledecek değiliz ama tamam. Bunun buradaki nakledilen olay neticede Hristiyanların İsa döneminde Necran'da İsa döneminde ve Hristiyan ekibin yani şeylerin bunları bildiği, bunları duyduğu ve bu İslam tarihçilerinde şeyle Necranlıların neticede Resulullah'a geldiği noktasında derin bilgilenler var. Şimdi onun için Ben bu olayları, yani tarihi kayıtlardaki değişik yerlere anlatımları, Yemen'de mi oldu, Habeşistan'da mı oldu, şurada mı, burada mı, o tarihi bilgilerin hepsini geçeceğim. Tabii. Bunları ansiklopedilerden de, Ashab-ı Uhdud ve şeylerini ansiklopedilerden değerli izleyicilerimiz bulabilirler. Fakat burada en sağlıklı bilgi, onu da söyleyeyim. Yani bu ekiple ilgili merhum Mevdudi'nin Mevdudi'nin tespitleri var. O tespitler, yani hakikaten en makul olanı da o. Evet. Şimdi değişik şey de, şimdi bu şey, bu cezalandırma sistemi biliyorsunuz, Müslümanları, müminleri tevhid inancından dolayı cezalandırma şeyi her zaman olmuş. Evet. Şimdi biz burada yine bu şeyden sonra somut örneğini nerede göreceğiz? Şimdi Araf suresinde hani o bilginlerin, hani halkın sihirbaz dediği bilginlerin, Musa peygamberin nezdinde, Musa peygamberin sunumuna, Kur'an şey, vahiy takdimine, Tevrat'ı takdimine inanmaları sonucu Firavun'un hani sizi işte şöyle şöyle cezalandıracağım, şu yapacağım, bu yapacağım falan filan gibicesine bir türlü şeyini görüyoruz. Görüyoruz, yani, evet. Yani Müslümanların cezalandırılışını hani hakikaten hep görüyoruz, biliyoruz. Evet. Onlar da Müslüman tabii, biz inandık. Şimdi onlar böyle şey düşün, biz bunu daha sonra, yani şöyle Peygamberimiz döneminde Müslümanlara baktığımız zaman köleler. Müslüman kesimden, şimdi ilk Müslümanların, Peygamberimize ilk inanan kesimin şeylerinden biliyorsunuz, özellikle ilk şehit olan mesela Yasir ailesi, eşi yani Sümeyye, şimdi deveye bağlanarak parçalanmış, hamile kadının karnına mızraklar çakılmış. Allah Allah. Şimdi böyle Ebu Cehil tarafından, yani o günkü sahte Rablar var ya. Evet, o Rablar tarafından. Şimdi onlar tarafından çok feci ölümler şeyler, efendim. Tamam, çok evet. Demeyi bağlıyorlar, parçalıyorlar. Evet, ikiye insan. Şey yapıyor. İki. Evet. Şimdi bunlar, şimdi şöyle, bunun yine Bilal Habeşi'nin falan ilk Müslüman olduğu dönemde üzerine yani sıcak kumlara, kızgın kumlara yatırılıp üzerlerine taş yığıldı vesaire işkencelerini de İslam tarihçileri uzun uzun anlatırlar. Evet. İşte burada Müslümanları da denmek istenen şu ki, Müslümanlar bu ayetler indiği zaman işte bu çileleri çekiyorlar. Hı. Bir zaman da Müslümanlar, siz şimdi üzerinde taşımış yapıyorsunuz, diri diri ateşe atıp yakılıyorlardı. Yani ve şeyleri de buydu. Yani sadece bir olan Allah'a inanmalarından dışında başka bir şeyleri yoktu. Yani. İnanıyorlardı. Böyle suçları yoktu. Evet. Sadece onun için, bir olan Allah'a inandıkları için bu cezayı çarptırıyorlardı diye Cenab-ı Hak bunları örnek gösteriyor. Örnek veriyor. Ve böylece Müslümanların daha biraz daha metanetli olması noktasında kendilerini güçlendiriyor, motive ediyor. O anlamda. Şimdi burada yani işte Müslümanların yani bu sureyi, bu ayetleri kendi düzeni, kendi bağlamı içerisinde anlamaların daha iyi olacağı, tabii ki, mesaj verecekleri, gerçeği ortaya çıkması. Şimdi burada ben bir teknik bir şey daha anlatayım böyle. Şimdi 4. ayette kutile sözcüğünün anlamı öldürüldü demek anlam olarak. Ancak İbn Abbas gibi bilginlerde İslam'dan bazı rivayetlere dayanan sözcük lanet olsun anlamında. O da anlaşılabilir ama. Şimdi buraya da işte bunu şey yapacağım. Aynı Tebbet suresinde de vardı bu. Bak. Tebbet suresinde orada da de vardı. Tebbet ya da Ebu Leheb'in eli kurudu, iki eli kurudu, kurudu falan. Şimdi orada da lanet olsun anlamında şey uzak yapıyorlar. Olsun, şimdi bu lanet olsun anlamı Allah'a hiç yakışmayan bir şey. Allah şimdi gücü kuvveti, yani kafirleri cezalandırmaya yeten bir şey, böyle ilerme, beddua etme tarzında ifade kullanmaz. Tabii ki. Bunların sonunun husran olduğu. Sonunun husran olduğu. Yani bu şey Ashab-ı Uhdud gibi şey, o mahvoldu. Size işkence yapan adamlar var ya, Onlar da helak oldu. Aynı akıbete mazur kalacak. Şimdi helak evet. oldu. Bak şimdi burada bir teknik ifade var. Teknik ifade ne? Kutile. Kutilenin geçmiş zaman kipiyle gelmesi. Ha, geçmiş zaman kipiyle. Geçmiş zaman. Şimdi normal olarak mahvolacak, evet. kahrolacak değil. Kahroldu. Yani neden kahroldu? Kesin kahroldu. Bunu daha evvel şunu söyledik. Edebiyatta bir kural vardır. Yapılmış bir işin yapılmış olarak gösterilmesi kesin olacak. Ha, onun tahakkuku vukuuna binaendir derler. Yani kesin olarak olacağından dolayıdır. Onun için. Hani Kıyamet suresiyle ilgili, kıyametle ilgili, kıyamet safhaları ile ilgili, cennetle ilgili, cehennemle ilgili bütün ifadeler Kur'an'da geçmiş zaman kipiyle yer alır. Evet. Özelliği Kur'an'daki ha, özellik bu. Şimdi. Evet. Öyle yani bu normal edebiyatta da böyle. Evet. Şimdi, Arap edebiyatında. Ben sizden bir ricada bulunsun. Şu kalemi şu dosta veriver derim. Tamam. Şu anda derim. Siz de alırsınız kalemi, verdim gitti verdim, dersiniz. Gitti. Yapılacak kesin yani. Ha, verdim. O emaneti yani kesin yapacağının ulaştıracağım. Bildirgesi olarak kesin verdim dersin. Doğru. İşte bu buna benzer yani. Aynısı. Onun için diğer şeylerin yani bu meal ve tefsirlerdeki lanet olsun, kahrolsun falan filan ifadelerini öyle anlamamız gerekiyor. Ciddiye alınmasın. Doğru. Allah kesin yanlış olarak yanlış bir olur. sıfat izah evet, etmiş yanlış olur, değil bir mi? Şey, yanlış bir şey. Efendim burada bir ara verelim isterseniz bir şey yapalım. İyi, peki, da devam ederiz sonra. İnşallah. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazarak Yılmaz Beyefendi, Uhdud halkının yani yakılarak öldürülen insanların sırf inandıklarından olayı, Rablerine iman ettiklerinden ötürü yakıldıkları Müslümanların ilkleri olan, Peygamberimizin ilk ashabları olan insanlara bildirmek suretiyle örnek olarak gösterilmişti. O konu açılımı yapılırken süremiz dolmuştu. Buyurun devam edelim evet, efendim. Ondan sonra yine ayet, şimdi 10. Evet. ayete geldik herhalde. 10. ayet. Evet, şüphesiz inanan, İnanan erkek ve kadınları ateşlerde işkence edip sonra da tevbe etmeyenler için cehennem azabı vardır. Yangın azabı da onlar içindir. Evet. Burada Cenab-ı Hakk'ın karşı tarafa hani bir tehdit. Fırsat tanıması. Evet. İnanan erkekler için. Evet. evet. Karşı tarafa. Evet. Şimdi şüphesiz inanan erkek ve inanan kadınları ateşlere, işkencelere atan. Burada fitne sözcüğü kullanılır. Fetenu diye böyle bir ifade kullanılır. Fitne sözcüğü normal olarak işte hani madenleri potada yakıp eritme evet. anlamında kullanılır. Böyle Müslümanları işkencelerle şey yapıp da yani ne kadar Müslümana cahillik döneminde, akılsızlık döneminde, imansızlık döneminde zulmetmiş de olsa evet, evet. eğer ki bunlar tevbe etmeyecek olursa bak tevbe etmeyecek olursa kesinlikle dünyada ve ahirette ateşe, cehennem azabına gidecek. Ama Cenab-ı Hak tevbe etmeyenlere diyor. Burada Cenab-ı Hak bunlara da bir açık kapı bırakıyor. Bunların da tevbe etmesine fırsatlarını. Yani. Biz yine merhameti gereği bak. Evet tabii tabii tabii. Cenab-ı Hak her zaman için bütün dünyevi ve uhrevi şeylerden hem böyle onlara da dönüş evet. fırsatı ne güzel bir üslup, ne kadar güzel bir üslup. Bu tehditleri de burada bildirmiş evet. oluyor Cenab-ı Hak. Evet. evet. Şimdi buradan sonraki şeylere devam edelim. İnşallah hangi ayete geldik? 11. ayet. Kesinlikle inanan diye şey yaptık. Evet. Şimdi 11. ayette de yine devam. Kesinlikle inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar. İman edip salihat, evet. Orada. Onlar da altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük kurtuluştur. Evet. Bak burada ne güzel fevzul azim diyor. Ya. İnansızları tehdit etti, inanmaya davet etti, tevbe etmeye davet etti. 11. ayette de kesinlikle inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. Teşvik. Bu da müminlerin dediğim gibi hani müjdesi. Tesellisi, müjdesi, evet. Bu eziyetleri katlanıyorsunuz ama sonucunda bu var. Değil mi efendim? Evet. Burada müminleri işte kurtuluş budur. Öyleyse büyük zafer. Şimdi Cenab-ı Hak bunu ayetin sonunu. Büyük zafer. İşte bu büyük kurtuluştur buyuruyor. Büyük kurtuluştur. Evet. Öyleyse büyük kurtuluşa herkes aday olsun. Aday olsun. Değil mi efendim? Herkes aday Ebedi olsun. Ebedi bir hayat var çünkü orada. Evet, evet. Herkes büyük kurtuluşa aday Davet olsun. Davet var burada. Herkes onun evet. Onu elde etmeye gayret etsin. Evet. Evet. Burada bu da Cenab-ı Hakk'ın müminlere bu ayetteki müjdesidir. Evet. Bu devam edeceğiz yine inşallah böyle şeylerden. Şimdi hangi ayete 19. ayete geldik. He. Bu 3. Necm'in 2. Evet, bölümünde. Lütfen 19. ayetin Tabii. şeyini de okuyuver. He. Fakat o kafirler, yani Allah'ın ilahını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, hala bir yalanlama içindedirler. Evet. Hala. Oysa Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Aksine o, korunmuş levhada şerefli bir Kur'an'dır. Şimdi evet. o aksineyi orada bırakacağız. Tamam. Tamam. Şimdi şeyi de daha önce zaten o 19-20'ydi hani muhit sözcüğünü şey yaparken. Şimdi Açık kafirler, anladım. İnkarcılar hala inkarlarına, hala yalanlarına devam ediyorlar ama Allah onları kuşatıcıdır. Kuşatıcıdır kesin. Ha. Evet. Ha. Kesinlikle Allah hem bilgisiyle Evet. hem de dünyadaki normal şartlarda, pratik ortamda onları kontrol ediyor, onları evet. yakalayacaktır. Evet. Tamam. Evet. Bunda hiç şüphe yoktur. Evet. Şimdi burada, şimdi geldik, o öteki grubu hani o Necim var ya ayırdık evet. o şeyden. Burada işte en önemli nokta şu. Bel huve Kur'anun mecidun fi levhin mahfuzun. Şerefli bir Kur'an'dır. Evet. Şimdi korunmuş levhada. Korunmuş levhada o Kur'an-ı Mecid'dir. Şimdi bu ayrı bir necim, bu nokta var ya, bu evet. ayrı bir grup. Bu tamam. bel keyfa yani şöyle söyleyeyim. 21-22. Ayetler ayrı bir ayrı şey, bir grup. Grup oluyor. Şimdi bu ayeti doğru dürüst bu bölümü de iyi anlamamız için bazı şeylere dikkat etmemiz lazım. Neydi? Hatırlatacak olursak Cenab-ı Hak bütün bu ana kadar ki yani şeyden Mekki surelerde her surenin içerisinde Kur'an'la ilgili bir bilgi veriyordu. Hep bölüm bölüm her şeye sureye evet, serpiştirilmiş. Serpiş böyle evet. bir şey geliyordu. Ayrı ayrı bir nebi. Bürüz suresinde de bu ayet. Kur'an'ca Bürüz suresinde de bu iki ayet. Evet. Bu iki ayeti de sağlıklı anlamanın yolu bundan evvelki Kur'an şeyiyle bunu birleştirmek. Ha, bu nedir? Bak şimdi şöyle hani şimdi hani burada aynı Abese suresindeki Kur'an şeyiyle bak nasıl bütünlük sağlanacak. Hı. Ona göre şey yapacağız. Yine kelladan başlayacak Abese 11-16'da. 11-16'da. Şimdi evet. hayır hayır Hı. hiç de öyle değil. O bir düşündürücüdür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. Değerli sayfalar içindedir. Yüceltilmiş, tertemiz, temizlenmiş sefirlerin ellerinde saygın güvenilir. Evet. Oradan böyle aldık bunu. Orada değerlendireceğiz yani öyle buna şimdi, göre. Bu onun devamında aksine o mecid, şerefli bir Kur'an'dır. Korunmuş levhada. Şimdi bak ne kadar güzel oturdu. Görüyor şimdi musunuz? Şimdi şey böyle oturtacağız. Ya. Yani inişe göre böyle evet. merdivenleri basamak basamak gittiğimiz zaman burada da bunu yerine oturtacağız. Çok güzel. Evet. Şimdi burada, şimdi buradaki bu sıfat, yani mecid sıfatı, şerefli, yüce, köklü sözcüğü, burada Kur'an için şey yapmıştır. Bunun başka şimdi ayetlerde de hani şey yapıldı, korunmuş levhada ifadesi Kur'an'ın korunduğu ve korunacağı anlaşılmaktadır. Onu, Kur'an'ın zaten Rabbimiz bu manada başka beyanları da vardır. Bak şimdi Vakıa 77-78'de. Vakıa'da. Hiç kuşkusuz o şerefli Kur'an'dır. Saklanmış, korunmuş bir kitaptadır. Ona zihinsel olarak temizlenmişlerden başkası temas edemez. Evet. O alemlerin Rabbinden indirmedir. Hicr'de de şüphesiz ki biz o öğüdü, yani o Kur'an'ı biz indirdik. Biz ve kesinlikle biz onun koruyucularız. Evet, bu kadar vaat var, açık vaat. Evet, şimdi evet. Burada Kur'an'ın mesele, yani surenin sonundaki o Necim'deki o iki ayette Kur'an ayeti. Kur'an'ın şerefli bir kitap olduğunu, evet. Öyle mi? Kur'an-ı Mecid'in diyor. Evet. O Kur'an-ı Mecid'dir, şerefli bir Kur'an'dır. Kurmuş ve levh-ı mahfuzdadır. Öyle diyeyim şimdi. O konuda bir soru sorulmuştu eski programlarımız, ha. Değil mi? Evet. Şimdi fi levh-in mahfuzun. Levh-i mahfuz, evet. O korunmuş levhadadır. Evet. Şimdi levh sözcüğü. Önce mahfuz sözcüğü. Sondan başlayayım tamlamanın. Levh mahfuz sözcüğü bildiğin korunmuş. Korunmuş. Muhafaza altına alınmış. Muhafaza altınmış, korunmuş demek. Evet. Levh şeyine dediğimiz zaman levh sözcüğü normal olarak levha. Levha. Levha dediğimiz zaman da şimdi kusura bakmayın şey değil yani yazı levhaları değil. Tahta. Tahta. Yonga. Bildiğin evet. Yonga yani fi tamam. Şeyden şu tahta parçaları var ya evet. Esas levha anlamda, onlar yani. Orası. Bir sunta parçasını düşün. Sunta levhası falan filan denir ya. Şimdi öyledir. Esas anlamı yonga demek. Ağaçtan kopartılmış parça demek. Levha demek. Evet. Ha. Levhanın öz anlamı bu. Öz anlamı bunun, bu budur yani. Levha dediğin zaman tahta parçası demek. Odun parçası demek. Yonga demek. Sadece dediğim gibi levha deyince böyle tabela levhası şeklinde bir şey anlaşılmasın. Tabii. Şimdi bu levha o günkü şeyde bu bir temsili şey. Özellikle şimdi halk arasındaki inanışta biliyorsun levh-i mahfuz diye evet. bir şey uydurdular. Maalesef. Gökte bilmem kaçıncı gökte. Yani bir levha varmış da orada o her şey Kur'an, mahfuz yazılıymış. Halkın dizin gönlündeki levha var yani tabela. Tabela. Tabela. O orada gökte bir levha varmış. Onda Kur'an'ın tümü orada korunurmuş. Kur'an'ın tümünün orada korunmasının bize zaten bir faydası yok, yok yani. Ki. Önemli olan Kur'an'ın bizim İçimizde elimizde, yaşatılması. Bizim çevremizde ha. Yani bizim yöremizde korunması. Evet, tabii. Burada Cenab-ı Hak şimdi bunu başka nasıl anlatılsın? Şimdi o günkü topluma Kur'an korunacaktır, korunmuştur dediği zaman Kur'an'ın korunmuşluğunu anlatmak ister burada. Evet. Şimdi Kur'an'ın korunmuşluğunu o gün için şimdi şöyle hani ilkten levhalarda, tahtalarda, tahta parçalarında, hı. Ağaç parçalarında, taşlarda, dediğim gibi değişik şeylerde, kemiklerde falan ilk etapta öyleydi. Tabii. Şimdi yerinde. Bugünkü şu bu levhayı güncelleyecek olursak bugünkü disketi, CD'si, flash belleği, işte bu hafıza kartları, şimdi kitaplar, bak şimdi kitaplar, sayfalar her türlü şey. Hepsi levha. Hani fotoğraflar, yani sayfaların tabii. Fotoğrafları falan filan. Hepsi levha. Yani Kur'an'ın Cenab-ı Hak burada bin bir yolla korunacağının ifadesini veriyor. Bin bir yolla korunacaktır. Bin bir yolla evet. Korunacağının i̇şte ifadesini veriyor. İşte şu anda korunduğu gibi. Şimdi ben evet. Hemen bir şey diyeyim. Burada değerli izleyicilerimize şunu hatırlatayım. Şimdi Kur'an'ın korunmasıyla Musaf'ın korunması arasında fark var. Çok büyük fark var. Ha. Evet. Bunu hocanın birisi bir boşa geldi de biz sordu. Nasıl ayırdınız diye falan şey artık yaptı bunu da. Yani şimdi, lütfen siz yapın. Şimdi evet. Evet. Burada Musaf şu elimizdeki kitaplaşmış sayfalar tabii demek. İki cilt arasındaki. Şimdi bunun sayfalarını değiştirirsin. O ayetleri oradan oraya, buradan buraya şimdi Halife Osman döneminde yapıldığı gibi yanlış da şey yaptı. Bunlar sırıtır. Kur'an kendisini gösterir. Tefsir bilgisiyle, semantik bilgisiyle ben orada değilim, burada olacağım. Tabii diye gösterir. Ayet gösteriyor. Biz de ona göre manalandırıyoruz. Tam hani olsun. Başında bahsettiğimiz gibi. Tam da olsun. Şimdi bu şeyler Kur'an'a yönelik değildir, Musaf'a yöneliktir. Ha, Musaf'a yönelik. Sonra koruyacağız derken biz bunu yaktırtmayacağız, yıktırtmayacağız da demek değil. Elinize alın, yüzlerce, binlerce Musaf'ı bir ateş verin, benzin dökün, bir ateş, yanar gider. Mesela. Allah korumaz falan yani. Tabii ki yani. Musaf'ı korumaz. Ama insanların zihninden, insanların beyninden ve bin bir türlü şeyle Kur'an'ı Allah korur. Evet. Kur'an'ı Allah korur. Yok edilemeyecek yani kıyamete Kur'an yok kadar. Kur'an edilemez yani. Kesinlikle. Tamam, tamam. Yok ki. Edilemez. Şimdi öyleyse Kur'an'ın korunmuşluğu ile ilgili nasıl korunacağıyla ilgili Bu levhalar neler olabilir, nasıl olabilir? Bununla ilgili yıllar evvel yaptığımız bir tespiti, onu da paylaşmıştık. Onu da ben madde madde burada sunayım. Sağ olun efendim. Kur'an, lafız, nazım ve içeriği itibariyle bir mucizedir. Bu sebeple herhangi bir eksiltme, artırma veya değiştirme olsa, deyim yerindeyse hemen sırıtıvermektedir. Tabii ki, tabii ki. Ben burada şunu söyledim, hatırlayacak olursanız, inne batsa rabbeke leşedid ifadesini kasem cümlesinin yapı özelliğiyle ilgili gösterdim. Tabii. Dedim ki arayan herkes, gözü kör olan herkes bu ayetin kasem cümlesi olduğunu bilir ve burada kasemin arkasından hemen gelmesi lazımdı der. Der. Evet ama hemen 60'tan der. Nereye? Ama işte 3'ten bunu 12'ye. Şöyle bir şey var. Hani onu da orada demedim. Şimdi bunu hainler bu Musaf'ın Allah tarafından peygambere vahiy ile tertip ettirildiğini, ayeti onlar sıralattığını, evet. Kur'an sayfaları onlar sıralattığını şey yaptılar ve buna icma vardır dediler. Bu yalanla şimdiye kadar geldiler. Hep kandırıldı. Evet, hep kandırıldı. Evet. Buna dikkat etsinler. Bunu dediğim gibi ellerini vicdanlarına koysunlar. Az çok Arapça bilen kesim, bu özellikle Bürüs suresindeki bu yapı, benim dikkat ettiğim şeyi, takdim ettiğim şeyi incelesinler, A'dan Z'ye, hacılarına, hocalarına bir götürsünler. Evet, evet. İncelesinler ilmi bir ya şekilde. Ya Allah'tan yana olsunlar, ha? Ya da Halife Osman'dan yana olsunlar. Ha, ikisinden tamam. Biri. Evet. Kendisi bilir. Rabbimiz sayesinde Müslümanlar, bak, erken dönemde harekete geçerek Kur'an'ın kitaplaşmasını gerçekleştirmişlerdir. Böylece çok eski dönemlerde el yazması nüshalar ile bugünkü baskıların aynı olduğu görülebilmektedir. Evet, evet, doğru. Ha, yani şimdi Kur'an çoğaltılıyor, Musaf çoğaltılıyor. Hani şöyle her türlü baskı yapılıyor da hepsi evet. Tip baskı, birbirinin aynısı. Aynısı. Yani, evet. Şimdi Musaf baskılarında da en ufak falan yerde hiç duyulmadı. Bir Musaf basıldı da orada bir ayet atlanmış, bir kelime yanlış yazılmış öyle falan. Şey yok. Bu şey yapılıyor ve hani bir arada da değindim, Diyanet'in onayladığı hani Musaflar var. Yani evet, şey, ıslak, huzurlu şeyler var. Kaç defa kontrol edilmiştirdir. Tabii. Ve hakikaten bu kontrolleden evet. Musaf'taki ayetlerin bozulmadığını şeyini görüyoruz, biliyoruz. Evet. İlk günden itibaren pek çok insan büyük bir zevkle, aşkla, hazla Kur'an'ı ezberine almak istemiş ve Kur'an'ın lafızlarındaki armonik özellik nedeniyle bunu kolayca başarmıştır. Evet. Böylece tarihin her döneminde Kur'an'ı ezberinde tutan on binlerce hafız mevcut olmuş. Bundan dolayı da Kur'an'ın tahrif edilme ve nüshalarının kaybolma riski hiç doğmamıştır. Evet. Bu kolay ezber yönü, işte biliyorsun ya, armonik 6 yaşında, 7 var. Yaşında, 8 yaşında bir çocuk ya. Bile bu armonik özelliğinden dolayı Kur'an'ı rahat ezberliyor. O Hakkı suresindeki kafiyeler mesleğine kadar tabii, güzel tabii, gelişiyor. Onu daha iyi ezberde kalsın diye. Çok tabii, güzel oluyor tabii. Kur'an'ın inmeye başlamasıyla birlikte Kur'an'ın eğitimi ve öğretimi de başlamıştır. Diğer dinlerde dini eğitimin ruhanilerin tekelinde olmasına karşılık ruhban sınıfının olmadığı İslam'da eğitim ve öğretim köylü, kentli herkese yönelik olmuş olmuştur. Kur'an'ın bir zümrenin veya bir kurumun tekelinde olmadığı gibi ilk yıllarda bile hiçbir zaman birkaç nüshadan ibaret kalmamıştır. Evet, evet. Çok sayıda nüshasıyla her Müslümanın evine, iş yerine, kütüphanelerine, camilere, mescitlere, kitap evlerine girmiş, herkes tarafından okunmuş ve öğrenilmiştir. Evet. Böylece yaygın bir öğretim sağlanmış, kötü niyetli kişilerin kişisel boyuttaki tahrif çabaları sonuçsuz kalmıştır. Evet. Kur'an'ın inmeye başladığı miladi 610 yılı, diğer dinlerin ortaya çıkış zamanlarına göre insanlık tarihinin aydınlık bir dönemidir. Buna iyi dikkat edilsin evet. Bak. Bu dönemde birçok eski medeniyet zirve noktasındadır ve olaylar artık kayda geçirilmeye başlanmıştır. Artık kayda geçiyor. Sözlü evet. Kültürden yani yazılı kültüre geçirilmiştir. Nitekim Musa ve İsa peygamberlerin varlığını ve yaşamını bazı tarihçiler kabul etmezken peygamberimizin yaşadığı konusunda hayatı ve kişiliği hakkında hiçbir tereddüt yoktur. Dolayısıyla peygamberimizin tek mucizesi olan Kur'an'da tereddüde yer vermeyen kayıtlarla günümüze gelmiştir. Evet. Bir madde daha. İslamiyet, Musa ve İsa peygamberler zamanındaki gibi yönetilen, değişime uğratılan mağdur, mazlum, zavallı, garip azınlıklar arasında değil, zengin, hakim, özgür kentlerde doğmuş ve büyümüş, yöneten, değişime uğratan güçlü toplumların dini olmuştur. Evet. Güçlülerin de dini olmuştur. İslamiyet'in bu özelliği dolayısıyla Kur'an'ın tahrife uğramış olması mantıklı değildir. Yukarıdaki sıralanan maddeler değişik bakış açılarıyla herkes tarafından artırılabilir. Evet. Tabii bunun, başka sebepler bulunabilir. Daha da bu hani tabii. Çoğaltılabilir. Bu daha da artırılabilir. Örneklendirilebilir bu şekilde. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi onun için fi levhin mahfuzun dediği zaman korunmuş. Kur'an gökte bir yerde değil. Tabii. İnsanların elinde, insanların arasında, kalbinde, ellerinde, ceplerinde, kütüphanelerinde, zihinlerinde, hafızalarında, bilgisayarlarında orada korunmakta ve korunacaktır. Evet. Kur'an Cenab-ı Hak bu garantisini de evet. vermiştir kardeşim. Bir sohbette demiştiniz harflerin sayısı 323 bin küsür şeklinde. Aynı onlarda değişiklik yok. Yok yani. Şimdi tadilat mümkün şey yok, değil onlarda. Öyle bir tabii. şey söz konusu değil. Kur'an işte indiği evet. dönemde neyse aynen, bugün de o. Şeyler var. Fakat işte tarifat bu Musaf yani. Tertip heyeti Kur'an'ı musaflaştıran derken dediğim gibi kendi anlayışlarına göre bir de kendi şeylerine göre yani İslami anlayışlarına göre sanki bunu bir kafir okumayacakmış gibi kafir incelemeyecekmiş sanki. Gibi bunun, o günkü Müslümanlar alacaklar ellerine onunla amel edecekler gibi gibi. Vay işte bir kafir de okuyacak bunu ki halbuki, bilgilensin. Aynı ilk inişi'deki gibi. Bakarı açacak bugünkü, adam. İnmede yani bugünkü düzen olmayınca evet. Müslümanlar daha önceki programların birinde bahsettim mümin olmadan tabii ki. Müslüman olmaya öyle kalktılar. Oluyor, taklit oluyor. İmanı iyice kalplerine sindirmeden İslam'ın ilkelerini maalesef, uygulamaya maalesef. Uğraştılar. Uygulayacağını iddia ettiler. Evet. Ve böylece de bir tutarsızlık, bir anlayışsızlık ve bir samimiyetsizlik maalesef, ortaya çıktı. Maalesef. Tamam. Şimdi ama bunun yani Kur'an'ın ilk orijinal tarzda indiği gibi bu tespit edilecek olursa, yazılacak olursa, okunacak olursa her şeyden evvel iman sağlamlaşacak. Tabii. İman sağlamlaştığı zaman da amel boyutunda kimse fire vermeyecek. İşte basamak basamak öyle çıkılacak tamam. yani. Evet. Evet kardeşim. Yani çok az bir vaktimiz kaldı. Bir güncel mesajı da güncel mesajı takdim miyiz? Edelim. Güncel mesajı. Vaktimiz olsa belki bir soru da sorabiliriz tamam, ama ilk güncel önce mesajımızı ben takdim edeyim. Ey insanlık! İyi bilin, iyi öğrenin ve iyi araştırın. Kur'an ayetlerini öğrenmiş iyi hesap bilenleri, ölüm anını, değişime yıkıma uğratılan toplumların kalıntılarını ve bunları gözlemleyenleri kanıt gösteririm ki, Rabbinizin kıskıvrak yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Kesinlikle ilk yaratan, sonra öldürüp yeniden yaratacak olan yalnızca O'dur. Ve O çok bağışlayandır, çok sevendir, en büyük tahtın sahibidir, ikramı çok olandır, dilediğini en ileri derecede yapandır. O orduların, Firavun ve Semud'un haberi size geldi mi? Tarihten bunlarla bilgiler aldınız mı? Bunların sonu ne oldu, öğrendiniz mi? Bunları öğrenin ve ibret alın. Onların düştüğü durumlara düşmeyin. Müminleri sadece çok güçlü, çok övgüye layık, göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı kendisinin olan ve her şeye tanık Allah'a inandılar diye cezalandırmaya kalkan, Onları cezalandırırken seyredip zevk alanlar kesinlikle perişan edilecekler, sonra da yok edileceklerdir. Şüphesiz ki inanan erkek ve kadınları ateşlerde işkence edip sonra da tövbe etmeyenler için cehennem azabı vardır. Yangın azabı da onlar içindir. Kesinlikle inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük kurtuluştur. Fakat Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini örten o kimseler hala bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Aksine o korunmuş levhada şerefli bir Kur'an'dır. Evet, çok güzel bir şey efendim. Mesajı da bu. Özetle, kısaca da bunu değinmiş olduk. Dur suresini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Evet, bitirmiş olduk. İnşallah. Ben daha planlıyorduk ama vaktimiz bitmiş olmuş. Öyle mi? Peki bizi kardeşim. İkaz ediyor. Bu sorularımızı belki daha sonra da şey yapabiliriz. Programlarda inşallah biriken soruları da tabii ki. Bir iki şeyde boşaltırız. Evet. Ondan sonra. Ağzınıza sağlık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun efendim. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim. Şüphesiz ki bu Kur'an insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler.